واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta bildiğiniz gibi Necm suresine devam ediyoruz. Şimdi 26. ayette bırakmıştık. 26. ayetten itibaren devam edeceğiz. Bugünkü bu ayeti kerimedeki konumuz özellikle şefaatle ilgili konuyu ele alıyor Allah-u Teala burada. Hani bizim bildiğimiz işte ölülere, yatırlara şefaat bekleriz. Memşufe şefaat edecek, peygamberimiz şefaat edecek, etmeyecek, melekler şefaat edecek, etmeyecek konusu tartışılıyor ya. Bu konuyu burada Yüce Allah bir açıklık getirecek. Ben diğer ayeti kerimeleri de devreye sokarak bu konuyu izah etmeye çalışacağım. Şöyle buyuruyor Yüce Allah. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde nice melekler vardır ki, melekler varmış göklerde. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ Onların şefaati fayda vermez. Şefaat edemezler diyor Allah-u Teala. Şimdi bir cevap burada şimdi. Burada bir konuya açıklık getiriyor Allah-u Teala. Göklerdeki melekler şefaat edemezler diyor Allah-u Teala. Şefaatleri fayda vermez. Şimdi burada devam edelim, ayeti bitirelim de ondan sonra izahına geçeyim. Şeyen, hiçbir şeye, asla. İlla min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yarla. Ancak Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu melek müstesna veya insan müstesna. Demek ki Allah-u Teala mahşerde bazı insanlara izin verecekmiş veya meleklere izin verecekmiş veya kendisinin razı olduğu insanlar şefaat edecekler diyor. Şimdi bakınız, burada izah etmemiz gereken bir nokta var. Şefaat nedir? Şefaat nedir? Bunu açmamız lazım. Arkadaşlar şefaat Müslümandır da, kişi Müslümandır da, ölmüş de, fakat dünyada bir takım günahlar işlemiş ve mahşerde de cehenneme gitme ihtimali var. Yani günahları ağır bastı ama cehennemde yanıp çıkıp cennete gidecek. Yani mutlaka cennete gidecek ama orada biraz hesabı var orada. Fazla hesabı kalmış. Onu ödeyecek yani. Şimdi bu adam balığın sırtında. İşte o zaman Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu kullar devreye girecek. Allah'a yalvaracaklar, diyecekler ya Rabbi. Bunun da şu fazladan olan günahları var ya, onu cehenneme götürecek imanı var. Var, ameli de var, var. Ama biraz lüzumsuz günahlar işlemiş bu dünyada, böyle lüzumsuz işleri yapmış. Bunu bağışla diyebilecek olan varlık şefaat eder. Bu ruhsatı olan Allah'ın huzurunda, mahşerde, bu görevi olan adam ancak bunu diyebilir. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Biz buradan amel yapıp ölüye gönderiyoruz. Bu yanlış. Kur'an okuyup ölüye gönderme yanlış. Fakat ölü için istiğfar dilemek doğru. Ölüye rahmet dilemek doğru. Yani biz dünyadayken de bunu yaparız yani. Yaparız. Hem dünyadaki sağ olan insanlar için de Allah'tan af dileriz. Hem ölmüş insanlar için de Allah'tan af dileriz. Bu var İslam'da. Ama amelin sevabını veremezsin. O yok. O yok. Yani sen kendi notunu başkasına veremezsin. Ama bu şefaat olgusu var. Demek ki şefaat buymuş. Kafire şefaat yoktur. Anlaşıldı mı? Kafire tevbe istiğfar da yoktur. Yani birisi kalkıp da benim babam kafirse ben kalkıp da babam için efendim istiğfar edemem yani. Böyle bir şey olamaz. Bunu nereden öğreniyorsun hocam? Bana sorabilirsiniz yani, soramıyorsunuz şimdi. İbrahim Aleyhisselam bunu yaptı. Peygamberimiz kendi amcasına yaptı, kabul edilmedi. Yani İbrahim Aleyhisselam babasının affolması için Allah'a yalvardı. Yok dedi, olmaz öyle şey. Mümkün değil. Yani imanı olmayan için Allah'tan istiğfar dilenmez. Bakınız, imanı olan bir adam için biz Allah'tan af dileriz. Kendin için dileyeceksin, başka insanlar için de dileyeceksin. Ya Rabbi bu insanları affet diyeceksin. Bunu diyebilirsin. Ha kabul olur olmaz, o ayrı bir dava. Demek ki şefaatin çerçevesine girmek için, başkası senin adına Allah'tan istiğfar dilemesi için, af dilemesi için imanın olması şarttır. İşte onun için Peygamberimiz amcasını kurtaramamıştır. Hazreti Ali'nin babasını kurtaramamıştır. Gitti. İmansız olarak öyle gitti. Af maf olmadı işte. Şefaati mefaati yok ona. Yiyeni şefaat edemiyor ona. İbrahim Aleyhisselam da babasına yapamadı. Yani ona istiğfar olmuyor. Demek ki şefaat edilebilmenin birinci şartı bu dünyadan ahirete imanlı gitmek şart. Şimdi bakınız, bu konuyu Allah-u Teala 3. cüzün 1. sayfasında da ele alıyor. Şöyle diyor orada: Ya eyyühellezine amenu enfigu min gabli en ye'tiye yevmün la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. O ayette böyle söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, ey inananlar, ölmeden evvel infak edin, hayır yapın. Öldükten sonra bir fonksiyonu bu iş. Bu bitti, ölmeden evvel yap. Ama öyle bir günden evvel yap ki bu hayrını, ne bir şefaat var o gün, ne bir dostluk var, kulletun ve la şefa, ne de bir alışveriş var orada. Kıyameti tanımlarken Allah-u Teala bu ayette 3 özelliğini veriyor burada. Ne şefaat vardır o gün, ne alışveriş vardır ve ne de dostluk vardır. Dostluk da işe yaramayacak orada diyor Allah-u Teala. İşte bu gün gelmeden evvel hayrını yap diyor. Yani dünyadayken hayrını yap diyor Allah-u Teala. Şimdi orada ayeti kerimede sorsak, Kur'an-ı Kerim'e, ya Rabbi Allah'a sorsak, sen orada diyorsun ki o gün şefaat yok. Bu nasıl oluyor şimdi? Hiçbir şefaat yok. İşte bu ayeti devreye sokamazsan o ayete mana veremezsin. Anlıyor musun şimdi? Orada şefaat yoktu ama burada diyor ki şefaat yok ama benim izin verdiğim, benim razı olduğum insanlar ancak şefaat yapabilir orada diyor Allah-u Teala. Bu ayet o ayeti kerimeyi açıyor. Tafsil ediyor onu, genişliyor, izah ediyor onu. Açıyoruz şimdi 30. cüzü. Orada da bununla ilgili bir ayet bulacağız. Şimdi sizi Kur'an-ı Kerim'de gezdiriyorum yani. Orada da şöyle söylüyor: Yevme yekumur ruhu vel melâiketu saffa. Kıyamet günü ruh ve melekler saf olurlar, dizilirler diyor. Mahşerde dizilecekler böyle. Askerlerin dizilmesi gibi dizilecekler diyor Allah-u Teala. La yetekellemûne. Asla konuşamaz. Konuşamaz kimse. İlla men edine lehurrahmanu. Ancak Allah'ın izin verdiği insan orada konuşma hakkına sahip olacak diyor. Demek ki orada konuşacak. Ruh da konuşacak, melekler de konuşacak orada. Şimdi bak, şimdi orada duruyoruz şimdi mahşerde. Melekler de konuşacak ama Allah'ın izin verdiği melek konuşabilir. Ruh da konuşacak orada. Cebrail de konuşacak yani. Cebrail de konuşacak ama Allah'ın izin verdiği anda konuşacak. Burada da Allah'ın izin verdiği kişi şefaat edecek. Demek ki el cevap, şöyle bir 10 dakika oldu bu konuya başlayalım. Şunu söylüyoruz: gökteki melekler bile şefaat edemezler. Ancak Allah'ın izin verdiği, Allah'ın dilediği ve razı olduğu insanlar müstesna. O zaman bu ayeti kerimeye göre nasıl olacak bu iş diye bir sorarsanız bana, şöyle cevap veririm size. Mahşerde Allah-u Teala'nın razı olduğu kullar var. Bu dünyada öyle güzel iş yapmış ki bu adamlar. Ve bu adamlar öyle güzel davranmışlar ki Allah'ı hiç incitmemişler. Onun dinini hiç incitmemişler ve insan kalbi kırmamışlar. Bakınız, insan kalbi kırmamışlar bu adamlar. Böyle adamlar var. Biz böyle değiliz ya. Yani. Ama insanı incitmeyen adam, o da şefaat etme hakkına sahip olur. Bunların birincileri peygamberlerdir. Bunu söylüyoruz. Peygamberler şefaat edecekler. İkincisi veliler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala evliyaullah diyor. Allah'ın dostu diyor. Allah'ın dost edindiği insanlar var. Bu benim dostumdur diyor Allah-u Teala. Bu benim dostum ya. Yakınım diyor. Böyle bir ilan verdi, böyle bir ferman yazdı. Mahşere giderken onun pasaportunda Allah'ın dostu yazıyor. Tasavvur edebiliyor musunuz bunu şimdi? Yani şöyle izah edeyim size. Kişi ölürken, kişi, melekler gelirler. Hani sual melekleri diyoruz ya kabirde, kabirde olmaz o iş. O bu dünyada olur, ölürken olur, ölürken. Tam canın çıkacağı zaman senin ruhuna melekler sorar. Sen kimsin? İşçi misin? Bu dünyayı değiştiriyorsun ama nasıl değiştiriyorsun bunu? Hangi pasaportun var senin? Ne pasaportun var? İşçi misin? Kafir misin? Münafık mısın? Müslüman mısın? Muhsin misin? Muttaki misin? Nesin? Bakalım pasaportuna derler melekler. İnan böyle. Ha bakarlar ki senin pasaportunda Evliyaullah yazıyor. Allah'ın dostu. Uf. Melekler bile Hazreti Hazretleri'ne geçerler. Öyle diyor Allah-u Teala onlara. Öyle diyor. Benim bu benim akrabamdır, yakınımdır diyor. Ona göre dikkat edin ona. Onu incitmeyin diye. Ha demek ki o ruh dünyayı değiştirirken melekler soruyorsa nasıl bir devletten bir devlete geçiş yapıyorsun, değiştiriyorsun mekanında pasaport soruyorsana. Bu dünyadan öteki dünyaya giderken de pasaportunu soruyor melekler. Soru soruyor sana. O soruya verdiğin cevaba göre testi kazanıyorsun. Testi kazanıyoruz. Tamam diyor. Bu adam Müslümandır geçsin diyor. İşte o veliyullah dediğimiz Allah'ın dostları ki bunlar öyle bizim bildiğimiz bu sahte veliyullah değil yani. Bu sahte şeyhler, mehler değil yani. Onlar anlamayın ya. Yanlış. Onlar bile biz bilmeyiz onları yani. Onları biz bilmiyoruz. Onlar kendileri bile söylemezler bize. Onlar manevi eğitimcilerdir onlar toplumda. Manevi eğitimciler. Ha onlar da İzin alırlarsa, Allah onlara izin verirse orada şefaat edecekler. 13. cüzü açarsanız 13. cüzün 10. sayfasında, sondan 10. sayfasında orada Allah-u Teala dikkat ediyor. Cenneti Adne, bir adamı Cenneti Adne koyacağım diyor. Şu adamı, yukarıda diyor ki şu amelleri yapan bunları yapan adama Allah-u Teala berat veriyor. Bu Adin cennetine gidecek diyor. Şimdi o Adin cennetine girdi ama yalnız adam. Yalnız başına Adin cennetine girmiş. Hanımı dışarıda kalmış, babası dışarıda kalmış. Çocukları dışarıda kalmış. Hep bu ne biçim ödül yani? Yalnız başına Adin cennetinde ne yapacak adam diyor Allah-u Teala. Orada ne yapacak? Hiçbir şey yapmaz. Ha işte o adam Adin cennetine hak kazanmış ya. Ben ona annesini de vereceğim, hanımını da vereceğim, çocuklarını vereceğim hadi. Ödül o bak şefaata bak sen şimdi. Şefaata bak sen şimdi. Anladın mı şefaati? Yine adam iyi adam ama babası da iyi, annesi de iyi, çocukları da iyi, hanımı da iyi. İyi ama Adin cennetine gidecek kadar iyi değil. 8 çeşit cennet var ya, ha aşağı bodrum katında. Oğlu çıkmış üst katta şimdi 6. katta duruyor. Baban istiyor buraya gelsin ama babasının ameli yetmiyor. Hanımının ameli de yetmiyor. Çocukları da yetmiyor ameli oraya çıkacak. Yok parası alamamış orada, o kattan alamamış, bodrum katından almış işi. Allah-u Teala diyor ben bu kulum oraya yalnız bırakır mıyım ya? O bodrum kattaki oğulların da hanımını da alacağım çıkaracağım oraya diyor Allah-u Teala. Bak şimdi şefaatin gördün mü şimdi şefaat nasıl oldu? Bir evlat annesine babasına nasıl şefaat ediyi görüyor musun şimdi? Demek ki bu Adın cennetine giren kişi de Allah'ın razı olduğu adam. Ya en büyük cennet peygambere komşu. Peygambere komşu bu adam şimdi. O da birinin eline tutup oraya getirmesi lazım ama cennete hak kazanamayanı getiremez oraya. O cennette aşağıdaki cennetteki adamı alır bodrum kattan çıkarır onu yukarı. Onu yapar, o şefaati yapabilir. Demek ki değerli kardeşlerim, mahşerde mükemmel insanlar, insanı kamil dediğimiz insanlar, bu her tarihte vardır. Bunlar toplumda %5'tir. Dahiler gibi. Toplumda dahiler %5'tir. Bir nüfus içerisinde Türkiye'de %5 bulunur dahiler. Hah, Allah öyle yarattım diyor. Kur'an'da başka ayetler var. Şimdi oraya giremem onlara. Ha bu insanlar da %5'tir yani. Bu veli olan bu mükemmel adamlar bunlar toplumu terbiye ederler. Sen farkına varmazsın tabii seninle. İlgilenirler ama sen farkına varmazsın. İşte şefaat bu şekilde olacak. Önce peygamberlere izin verilecek, sonra Evliyaullah'a izin verilecek, sonra o dediğim adın cennetine girmiş ve annesine, babasına, çocuklarına Allah onu bağışlayacak, ona diyecek ki burada hanımın yok, çocuğun yok, baban yok, bu tek başına bu cennet ödül olmaktan çıktı burası yani şimdi. Ya tek başına ne yapacak orada? Ha onları vereceğim hadi Allah'u Teala, onları vereceğim, orada söylüyor. Bir mümkün bir zaman olursa o ayetleri ben size anlatırım. Hangi amelleri yapan adama Allah bu şefaat etme hakkını verecek, o amelleri orada konuşuruz inşallah. Yani şimdi buraya oraya girersek çıkamayız onu, bir hafta çıkamayız altından. Devam ediyor Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Şimdi burada inanmayan insanların fikirlerini anlatıyor Allah. İnanmayan insanlar neye dayandırırlar fikirlerini, davranışlarını ve değerlendirmelerini? Nereye dayandırırlar onu anlatıyor Allah-u Teala. Çok ilginç bir ayettir bunlar, ben hiç unutmam bunları. Hep bir araştırma yaptığım zaman bunlar, bu ayetler hep gözümün önüne dikilir. Dikkat et derler bana bunlar. Bunlar böyle bir bekçi. Bunlar bekçidirler. Ha, ilim adamlarının bekçisidir bu ayetler. Şimdi Allah-u Teala inanmayan adamlara geldi sıra, onları anlatacak şimdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْزَى Melekleri dişi olarak isimlendirirler diyor Allah-u Teala. Dişi olarak isimlendirirler. İnanmayan adamlar. Melekleri dişi olarak değerlendirmek bir değerlendirme, bir isim vermektir yani. Bir sıfat vermektir. Dişi demektir. Bunu ancak inanmayan adam yapar diyor Allah-u Teala. Demek ki melekler hakkında fikir yürütme Müslüman işi değil. Müslüman meleğe inanır. Melek nurdur. Melek enerjidir. Allah'ın levh-i mahfuzundan bize doğru mesaj taşıyanları var. Bizim rızkımızla ilgilenenleri var. Tabiat kanunlarını düzenleyenler var. Şu bildiğimiz tabiat kanunları var ya, hani bu yaşıyoruz bu kainatta, yaşanacak hale gelmesi bu tabiat kanunlarıyla olmuş. Bunun astronomi kanunları var, bunun fizik kanunları var, bunun kimya kanunları var, bunun biyoloji kanunları var, bunun jeoloji kanunları var, var oğlu var, var, var, var, var. Bütün bunlar melekler tarafıyla yürütülür. İşte bu kanunlara melaike denir. Bu kanunlar melektir. Tabiat kanunları var ya, onlar bizzat melektir işte. O kanun yürüyor işte. İşte bu melekleri tutup da kadına benzetmek diyor Allah-u Teala, meleklere bir hakarettir diyor Allah-u Teala. Ve bir yanlış fikirdir diyor. Böyle bir değerlendirme olmaz diyor Allah-u Teala. Çünkü Araplar biliyorsunuz melekleri, kadınları adi görüyorlar ya, kadınları aşağı görüyorlar ya, kadınların değeri yok ya. Heh. Onun için melekleri de, melekleri biliyor ama, biliyorlar ha, melekleri biliyorlar, ona inanıyorlar, melek var diyorlar. Var ama dişidir bunlar diyor, bunlar kadınlar diyor. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda ilmi yoktur diyor Allah-u Teala. Bilgisi yoktur diyor. Bu ne oldu şimdi? İyi dinleyin beni burası. Çok nazik bir noktadayız arkadaşlar. İnanmayan adam bilgisizce konuşur. Müslüman adam bilmediğini konuşmaz demektir bunun. Bunun test manası. Buna biz mefhumu muhalifi deriz biz buna tefsir ilminde. Manası şudur. Zıt anlamı. Yani kafir bilmeden konuşur dese Allah-u Teala, Müslüman nedir o zaman? Bilerek konuşan adamdır. Bak işte. Şimdi anladınız mı bunu, şimdi ne oldu? Bu Bayraktar da giriyor bunun içerisine şimdi. Bayraktar Hoca da giriyor bunun içerisine, siz de giriyorsunuz bunun içerisine. Bayraktar Hoca kürsüden bilmeden konuşursa ben de oldum kafirle beraber şimdi. Ne oldu şimdi? Siz de bilmeden konuşmayacaksınız, benim cemaatim, benim talebemsiniz. Beşinci sınıfta okuyorsun şimdi bak. Bu sene beşinci sınıfta okuyorsun. Dini bir meseleyi bilmeden konuşmayacaksınız. Geçen de söyledim, şimdi de tekrar söylüyorum, öyle söylüyor Allah-u Teala. Tekrar tekrar söylüyor Bilmeden bir konu hakkında fetva vermeyeceksiniz. O dini meseleyi rencide etmeyeceksiniz. Bilmeden konuştuğun zaman da rahatsız ediyorsun Allah'a. Kur'an'ı rahatsız ediyorsun. Konuyu bilmiyorsun. E olduğunu ahirete inanmayan adamla beraber kardeşim, bunu bir bilene sorsana. Allahu Teala 17. cüzde ve 14. cüzde iki defa tekrarlıyor. Kur'an'ı bilene soruyor. Kur'an'ı bilene soruyor. Allah emir veriyor. O zaman Kur'an'ı bilene gideceksin. Diyeceksin ki sayın hocam, sen Kur'an'ı biliyorsun, şu konuyu bana anlat. Diyeceksin. Bu senin namazı kılma gibi, cumayı kılmak gibi Allah'ın emridir sana. Bu ayet. Ben demiyorum. Öyleyse bak ne diyor şimdi Allah-u Teala. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. O konuda onların bilgisi yoktur. Böyle konuşup dururlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ. Onlar zanna uyarlar. Kafirler, inanmayanlar zan peşinde koşarlar. Nazariye peşinde koşarlar. Kesin olmayan ideolojiler peşinde koşarlar. Gençliğimizi görüyorsunuz işte. Doğruluğu belli olmayan felsefelerin, fikirlerin peşinden nasıl koşup duruyorlar. Hayatlarını heder edip gidiyorlar, heder edip gidiyorlar. Gençliği kaybediyoruz, kabiliyetleri öldürüyoruz biz arkadaşlar. Zaman heba olup gidiyor. Yanlış fikirlerin peşinde, yanlış düşüncelerin peşinde heba olup gidiyor arkadaşlar. İşte bak inanmayan adam diyor, kuruntuya uyar, kuruntu, zan. Zan ne demek zan? Kesin değil, belli değil, ilme dayanmıyor. Bilgi değil yani. Böyle hezeyan, spekülasyon diyoruz biz buna Fransızcası. Kafadan sıkma deriz biz buna, manası budur. Spekülasyon, zihinden atmasyon yapmak. Şimdi İslam aleminin en büyük problemi ve biz ilahiyatçıların en büyük karşımızdaki sorun, mesele, işte cahilane konuşmayı ortadan kaldırmaktır. Bunu yaptığımız an İslam alemi bitmiştir. Dirilmiştir ayağa. Ayağa dirilmiştir. O gene İslam alemi dünyaya nur saçacak. Ama bu bilgi olmadan onuru veremezsin sen efendim. Sen öyle geçmiş mezarlarla övünerek bu iş olmaz efendim. Geçmişte babam alimdi demek de bu iş olmaz. O alim nurunu verdi dünyaya. Battı o yıldız, şimdi sen doğacaksın. Sen doğacaksın ki, ama sen de öyle zannın peşine gidersen, öyle kuruntu yaparsan, spekülasyonların peşine gidersen, bilgisizce insanlığa nur veremezsin. İşte bizim en büyük problemimiz bu. Dev gibi karşımızda duruyor arkadaşlar. Allah-u Teala ne diyor biliyor musun? Beled suresinde, Beled. Akabe diyor, Akabe. Akabe diyor, وَمَا اَدْرَكَ مَا الْعَقَبَ. Ya Muhammed, Akabe'nin ne olduğunu biliyor musun? Akabe. O bir yokuştur, dağ yokuşudur diyor. Oraya tırmanacaksın diyor, tırmanacaksın. İnfak etmek diyor, köleyi azat etmek, hürriyet uğruna mücadele vermek ve yatırım yapmak. Akabedir diyor, yokuştur, oraya çıkamazsın diyor. Çok yordu, zor diyor. Zor diyor o yokuş. İşte bizim ilahiyatçıların önüne duran bir akabe var, bir yokuş var. Bu da bu cahilane fetvalardan dini kurtarmak. Bu büyük bir yokuş. Bu ne zaman çıkılacak bu dağın tepesine bilmem. Daha dibine duruyoruz şimdi. Daha dibine, Everest tepesi gibi. Dağcılar buraya nasıl çıkacağız biz buraya? Nasıl dağ yapacağız biz buraya? Bu dağ nasıl çıkılır kardeşim? Esiyor orada, fırtınalar esiyor. Bu İslam, bu Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın etrafında bu bizler, bu Müslüman din adamları fırtına estiriyor. Çık bakayım, çık oraya şimdi fırtınaların içerisinden. Anlıyor musun? Heyecanım bağışlayın çünkü taş değilim ben yani. Nasıl heyecanlamam? Kur'an heyecan olunca heyecanlamaz mı adam? Ve inne zanne la yuni minel hak şey'a. Zannı anlatayım size diyor Allah-u Teala. Hakikatten bir parça olmayan şeydir. Allah tarif ediyor zannın ne olduğunu. Zannın ne olduğunu tarif ediyor. Ve inne zanne, kesinlikle zan, spekülasyon, atmasyon, la yuni minel hakkı şey'e, hakikatten onda bir parça yoktur. Şey'en demek, bir parça bile yok onda. Bir şey. İşte buna zan diyor Allah. Zan budur. Demek ki biz hakikatin peşine koştuğumuz zaman, hakikati yakaladığımız zaman, bu cemaate biz hakikati anlattığımız zaman, bu cemaat doğru yolu bulacak arkadaşlar. Cemaati hakikatten bizi uzaklaştırıyor. Barak'ta bilmiyor ki hakikati anlatsın şimdi. Bu nasıl olacak bu cemaat? Nasıl hakikati bulacak? İşte Allah-u Teala'nın bu ayetleri hep benim karşıma dikilir. Ha bu ayet var ya, ha burası. Der bana ki Bayrak'ta saçmalama. Saçmalama. Kafanın doğrultusuna gitme. Allah'ın doğrultusuna git. Kafanın doğrultusuna değil, zannın peşine koşma. Ne dedi Allah biliyor musun burada? Burada baktın mı? Aradın mı? Der bana, der. Bu ayet. Bu beni titretir. Bu beni, bunun benim kalbime bomba atar bu. Bu bomba atar ve öyle karşımda dikilir durur. Ben de ona bakarak korkarım yani. O ayet var mı burada, yok mu burada şimdi? Nereye gidiyor yani? Neyin peşine gidiyorum? Şeytanın mı, Allah'ın mı? Bunu ancak Kur'an çözer. Başkası çözemez. Bu mümkün değil. İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada hakikati, zannı tanımladı bize. Bakınız size bir olay anlatayım. Tatbikatını veriyorum size şimdi bunun. Savaşa gitti Peygamberimiz, Hazreti Ayşe'yi de yanına almış. Yanına almış. Ordu konakladı. Ordu konaklayınca tabii yemek yediler, sularını içtiler filan, yolda gidiyorlar. O aradan Hazreti Ayşe tabii ordu konaklayınca tuvaletine çıkmış. Tuvaletinde de gerdanı düşürmüş orada. Gerdanlığını düşürmüş. Gelmiş ordunun yanına, bu sefer eyvah dedi, gerdanımı kaybettim, gideyim alayım onu dedi. Gidip alırken ordu kalkmış gitmiş. Hiç de farkına varmamış ki Hazreti Ayşe burada ne oldu? Kimse sormamış yani. Ordu gidiyor. O zaman Araplarda bir adet varmış, o zamanki orduda, çölde tabii gitmek kolay değil. Yolları en iyi bilen adamı arkadan getirirlermiş. Arkadan gelirmiş. Ordu gidermiş, o arkadan gelmiş o adam. Geride bırakılan ganimetler, manimetler varsa ordunun, toparlayıp getirirmiş yani o adam. En iyi bilen, yolu en iyi bilen adam, çölü en iyi bilen adam. Bir de gelmiş ordunun konakladığı yere o adam arkadan geliyor. Bakmış bir karaltı yatıyor orada, bir karaltı var orada. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. O karaltıya yaklaştı adam, sahabe. Bir de baktı ki Hazreti Ayşe. Buraya ne iş var? Ordu gitti dedi, ben şimdi korktum onların peşine gitmeye, yolumu kaybederim, çöl burası. O kolay değil çölde gitmek, yolunu kaybetti mi gittin işte. Onun için beni burada bulurlar, ordunun konakladığı yer neresiyse bulurlar diye yerimden ayrılmadım dedi Hazreti Ayşe. Orada, şimdi burada bekliyorum. Tamam dedi. Hazreti Ayşe'yi bindirdi deveye. Gidiyorlar. Bu adam arkadan geliyor, Hazreti Ayşe önden deveyinin üzerine gidiyorlar. Orduya yanaşmışlar, ordu bunu görünce sahabe, ha, peygamberin sahabesi, ha, peygamberin hanımı hakkında iftira etmez mi? Bu adamla iş yaptı diye. Çöz bakayım şimdi bu işi, çöz! Peygamberin hanımına! Hem de diyor ki Allah-u Teala ilan vermiş Ahzab suresinin 6. ayetinde. O peygamberin hanımları sizin ananızdır. Benim nüfus kağıdımda şimdi iki tane anam var ha. Biri beni doğuran anam, bir de peygamberin hanımları benim anamdır ya. Allah koyuyor bu nüfus kağıdıma, beni yazmıyorum onu. Bu nüfus kağıdıma Allah yazmış onu. Ahzab suresinin 1. sayfasının son ayeti. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum diyor. Onun hanımları sizin annenizdir diyor. Demek ki benim bir manevi annem var, bir biyolojik annem var. Yani beni doğuran annem var. Adı Emine, bir annem de var. Adı Hatice, Ayşe, bir sürü var. Orada bir sürü annem var orada benim. Öyle nüfus kağıdım öyle yazmış. Allah öyle yazmış onu. Bu sefer demezler mi ki Hazreti Ayşe bu işi yaptı. Zinaya isnat ediyor peygamberin hanımına. Sahabe, sahabe. Ha bu işe bak sen şimdi. Bu sefer bunu duydu Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe daha doğrudan dolayı peygamberin evine gidemedi. Doğru gitti Hazreti Ebu Bekir'in evine, babasının evine. Babası Ebu Bekir'di biliyorsun. Doğru babasının evine gitti. Hazreti Ayşe ağlar. Peygamberim de duydu bu olayı. Peygamberimiz de çok üzüntülü. Şimdi Hazreti Ayşe gitmiyor peygamberin evine. Ne olacak bu şimdi? Bu işi çözemiyorlar. En son Hazreti Ayşe peygamberimize ayrılmayı teklif etti. Ha bu işin nereye gitti şimdi bak şimdi. O Müslümanların yaptığı iftira, o zan diyor ona Allah. Bakın zan, oraya ayet açacağım şimdi. Zandan dolayı bu işi anlatıyorum size. Zannı anlatıyorum size şimdi yani. Ayrılmaya karar verdi. Peygamberimiz yanaşmadı bu işe. Peygamberimiz çok üzüntülü. Hemen Allah-u Teala Nur suresini gönderdi. Açıyorum orayı şimdi bak. Zan kelimesi orada da geçiyor şimdi. Ben size bir giriş yaptım orada. Allah-u Teala bakalım burada zanla ne diyor. Allah-u Teala Nur suresini gönderince bu birinci sayfada şöyle bir hüküm koyuyor. Diyor ki, namuslu kadınlara iftira eden erkekler eğer şahitle bu iftiralarını ispat edemezlerse onlara 80 değnek vurun ve onların ebediyen şahitliğini mahkemede kabul etmeyin diyor Allah-u Teala. Müthiş bir olay. Hani erkek dövülmezmiş, bak nasıl dövülüyor kadından dolayı, bak kadının değerini görüyor musun? Fikse kelime söylemesin benim yarattığım varlığa diyor Allah-u Teala. Kadın hakkına fikse. Bir dokun bakayım lan. Bir laf söyle bakayım lan. Bak ben söylemiyorum onu bak, bunu Allah söylüyor onu. Bak okuyayım ayeti manasına bir daha vereyim size kelime kelime. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ O erkekler ki iffetli kadınlara iftira ederler. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ve 4 tane şahit getiremezlerse فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً onlara 80 değnek vurun وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda ebedi olarak da onların şahitliğini kabul etmeyin وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ işte fasık bunlardır diyor Allah-u Teala. Fasık. Fasık kimdir? Bilmediği halde zanna uyarak, görmediği halde bir kadına namussuzluk iftirasında bulunmaktır. Adama fasık derler. Şimdi bu hükmü koydu burada, olayı anlatıyor arkada. Hazreti Ayşe'nin olayını arkada anlatıyor. Şöyle diyor Allah-u Teala. Bakınız ne kadar rahatsız etmiş ki bu sahabenin bu iftirası. Hazreti Ayşe'ye ne kadar rahatsız etmiş ki Levh-i Mahfuz'u rahatsız etmiş de Allah bu ayetleri göndermiş. Hem de sayfalarca göndermiş. Şöyle diyor. Levla id semi'tumuhu keşke o sahabe bu iftirayı duyduğu zaman semi'tumuhu onu siz duyduğunuz zaman zannel mu'minune vel mu'minatu erkek Müslümanlarla kadın Müslümanlar zannetti. Zannetseydi bir enfusihim kendi kendilerine hayran. Hayır zannında bulunsalardı diyor Allah Teala. İyi zanda bulunsalardı. Demek zan iki kısma ayrılır. Kötü zan, iyi zan. Bak şimdi. Zan iki kısma ayrılıyor. Birisi kötü zan, birisi iyi zan. Allah burada diyor ki bu iftirayı duydukları zaman o sahabe keşke o mümin kadınlarla o mümin erkekler hayır zanda bulunsaydı Hazreti Ayşe hakkında. Bak Allah söylüyor ona. Ve galu hada ifkun mubin. Ve deselerdi ki bu açıkça bir iftiradır. Keşke böyle söyleselerdi diyor Allah-u Teala. Yapmadılar bunu diyor. O kadınlar da iftira ettiler Hazreti Ayşe'ye. Mümin kadınları, sahabenin kadınları. Evet hanımlar. Ve erkekler de iftira etti. Allah-u Teala diyor ki keşke iyi zanda bulunsalardı da ve deselerdi ki haza ifkü mubin bu apaçık bir iftiradır. Arkadaşlar aşağı o tarafta Allah-u Teala bunu mümkün olsaydı bu sayfayı baştan aşağı size mana verip de anlatsaydım çok ilginç noktalar burada Allah-u Teala veriyor. Çok korkunç azabın azım diyor buna. Size azabın azım vereceğim diyor. Siz benim peygamberimin hanımına iftirada bulundunuz. Bunu ispat edemediniz. Ve bu ayet gelince Hazreti Ayşe ile peygamberimiz tekrar buluşuyorlar. Tekrar evine gidiyor Hazreti Ayşe peygamberimizin. Ve Hazreti Ayşe rivayet edilir ki biraz böyle hava atarmış diğer kadınlara. Benim namusum Kur'an'la ispat edilmiştir. Anlaşıldı mı? Benim namusum Kur'an'la desteklenmiştir. Bakınız bu Müslüman bile olsa, sahabe bile olsa öyle bir zan yaptı ki, iftira yaptı ki Allah'tan başkası çözemedi bunu. Anlaşıldı mı şimdi bu Müslüman böyle nasıl işleri yapar biz şimdi? Bunu sahabesi böyle yaparsa biz ne yaparız şimdi? Biz ne yaparız şimdi? Bir anlatın bana bakayım. Allah'tan başkası çözemedi onu. Ve bunun üzerine bir hikaye var. Denir ki olmuştur bu. Denir ki olmuştur. Osmanlı döneminde bir papazla bir alimi Şeyhülislam'ı karşı karşıya getirmişler. İmtihan edecekler bunları. Bu papaz bizim Şeyhülislam'a olmuştur derler bu hikaye. Papaz bizim alime demiş ki Şeyhülislam'a, ya sizin Kur'an-ı Kerim işte peygamberinizin hanımının namusunu tevsik ediyor yani vesikalandırıyor. Bu nasıl bir din kitabı filan demiş bizim Şeyhülislam. Şeyhülislam da kalktı demiş ona ki, o senin dediğin Kur'an-ı Kerim var ya dedi, Meryem suresinde sizin anneniz Meryem'in namusunu da garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim'de iki hanımın namusunu Allah garanti ediyor. Birisi Hazreti Meryem, birisi de Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe. Bunlar vesikalı. Namusları vesikalı. Anladın mı? Şimdi burada neyi anlattı? Şimdi zannı bitiriyoruz. Yavaş yavaş zannı bitiriyoruz. Demek ki bir iyi zan var, bir kötü zan var. Bakın iyi dinleyin beni. İyi zan ilmin kaynağıdır. Teori olmasa ilim yapamaz. Nazariye olmasa ilim yapamazsın. Demek ki bir ilmin ispatlanmadan önce bir nazari kısmı var. O nazari kısmı işte ona hayır nazariyesi diyoruz. İyi nazariye diyoruz. İlmin doğduğu nazariye, zan. İlmin doğduğu zan. Ama bir de bir zan var. Kötüye götüren, iftiraya götüren, gıybete götüren zan var. O da günahtır diyor. Nerede? Bak açıyorum şimdi. Hucurat suresinde. Hucurat suresinde diyor ki Allah-u Teala, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْلَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْلُكُمْ بَعْلًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Bak birinci ayet. Aha. Ey inananlar, zandan çekinin. Bak, zandan kaçının diyor Allah-u Teala. Emir, emir, emir. Zan yok. Görmediğin, gözünle görmediğin bir konuda, ilmen ispatını bilmediğin bir konuda, zandan kaçınacaksın diyor Allah-u Teala. Niye söylüyorum size bunu diyor Allah-u Teala? İnne ba'la zanni ismi. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Bak günahtır, ism. İsim günah demektir ya. Demek ki bir kısmı günah değilmiş, bir kısmı günahmış. Yani bir kısmı iyi dedik ya biraz evvel, iyi zan, kötü zan dedik ya. Günaha götüren zan, iyiye götüren zan, ilme götüren zan. Bak şimdi. وَلَا تَجَسَّسُ. Zannın peşine giden adam ne yapabiliyor musun arkadaşlar? Hangi çukura düşebiliyor musun? Hangi çukur günahına? Tecessüs. Tecessüs çukuruna düşer diyor. Zan onu oraya götürür. Hani şey o golf oynuyorlar ya golf. Adam topa vuruyor gidiyor, o kuyu çukura düşüyor. Tık düşüyor ya. İşte o zan sana bir vurup top gibi vurur sana, gidersin o golfün çukuruna düşersin. Tık. O da tecessüs çukurudur diyor Allah-u Teala. Tecessüs. Tecessüs çukuru nereye götürür seni? Ondan sonra bir çukur daha var. O da gıybete götürür seni, gıybete. Gıybet nedir diyor Allah-u Teala? Ölü kardeşin etini yer misin diyor. Ölü kardeşin etini. İşte gıybet eden adam da ölü kardeşini oturtmuş masaya yiyor düşün diyor Allah-u Teala. Ayet ayet. Ölü kardeşini çıkarmış mezardan koymuş sofraya yiyor diyor. Gıybet eden adam budur diyor. Allah-u Teala ancak böyle anlatıyor bize, tiksindiriyor bizi bu gıybetten, anlıyor musunuz? Böyle hiçbir benzetme yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Başka hiçbir günahta yoktur bu ha. Başka hiçbir günahta yok. Bu da var. Dolayısıyla demek ki zan, tecessüs, gıybet. Tecessüs ne demektir? Araştırmak demek. Ha o ne dedi? Ha bu ne dedi? Ha öyle miydi ya? Ha orada mıydı ya? Adamın işi yok. Adam insanların kötülüklerini, günahlarını araştırmaktan başka bir işi yok adamın yani. Bu işi yapar. Buna tecessüs denir. Anlaşıldı mı? Buna tecessüs denir. Demek ki zannı şimdi size anlatmış oldum. Bu vesileyle size anlatmış oldum. Tekrar dönüyorum dersime. Arkadaşlar 12 çeyrek geçe ezan okunacak. 17 geçe mi okunacak? 17 geçe okunacak. Biraz Diyanet İşleri Başkanlığı öne almış memur olan insanlar 10 geçe olacakmış demek ki. Öne almış, sebebi de yetişsinler namaza diye. Bunun bir sakıncası yoktur dinen yani. Tartışmayın bu konuyu yani. Anlaşıldı mı? Şimdi ben gene aynı yerime dönüyorum. Necm suresine dönüyorum. Çıkarttım sizi, biraz Kur'an'da dolaştık. Gene geldik aynı yerine. Şimdi biz ne yapacağız? Böyle zannın peşine giden adamlar, inanmayan adamlara karşı biz ne yapacağız? Onun da metodunu veriyor şimdi bize Allah-u Teala. Şimdi emir bize. Döndü bize şimdi Allah. Fe'aril. Yüzünü çevir. Ammen tevella an zikrina. Benim Kur'an-ı Kerim'ime sırtını dönen adama sen de sırtını döneceksin diyor Allah-u Teala. Ayet. Zikir kelimesi burada Kur'an manasına gelir. Zikir kelimesi öğüt manasına gelir. Çünkü Kur'an Allah'ın öğüt olduğu için öğüt manasına da gelir. Zikir aynı zamanda düşünmek manasına gelir. Zikir aynı zamanda anmak manasına gelir. Yani birkaç manası var bu zikir kelimesinin ama Allah-u Teala şöyle emir veriyor, peygamberimize emir veriyor. Önce sonra bize. Fe'aril. Dön. Ammen tevella an zikrina. Benim Kur'an'ımı dinlemeyen, benim Kur'an'ıma sırtını dönene sen de sırtını dön. وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. O benim zikrimden yüz çeviren, Kur'an'ımdan yüz çeviren, benim öğüdümden yüz çeviren adam dünya hayatından başka birini istemez diyor Allah-u Teala. Bakınız şimdi size burada Müslümanla kafirin farkını Allah-u Teala vurguluyor. Buradan başka bir ayete intikal edeceğim. Orası bekliyor beni şimdi. Diyor bak niye buraya yazıyorsun? Buraya, ben sizi buraya izah edemezsin işte. Hata yaparsın. Nedir o? Kafirle Müslümanın farkı tercihinde belli olur diyor Allah. Tercihinde. Neyi tercih? Dünya hayatını tercih edip ahireti bırakan kafirdir. Dünya ahiret hayatını dünya hayatına eşit seviyede veya ahirete daha fazla ağırlık veren adam Müslüman adamdır diyor. Burada bir kısmını söyledi Allah-u Teala. Fakat İbrahim suresinin 4. ayeti değil, 3. ayet olması lazım. Bir de Nahl suresinde Allah-u Teala bu iki ayeti bir arada zikrediyor. Bu ayeti izah ediyor. Bu kısmını, bu kısmını. Bakalım o nedir? Bak tam açtım çıktı orası. Aha, çıktı bak şimdi. Nahl suresinin sondan 3. sayfası. Zalike. İşte bu. Bu ayete mana vereyim müsaade edin bana. Lütfen. Zalike işte bu. Bi ennehum o kafirler istahabbul hayate dünya alel ahire. Dünya hayatını ahirete tercih ederler diyor kafirler. Kafirin alameti budur. İstehabbu arkadaşlar Arapça habbe fiilinden gelir, sevmek. İstehabbe dediği zaman da tercih etmek. Sen sevdiğini tercih edersin. Demek tercih kelimesi sevginin üzerine oturmuştur. Arapça çok ilginç bir lisandır arkadaşlar. Demek ki tercihi sevginin üzerine oturtuyor Allah-u Teala. Neyi seversen onu tercih edersin diyor. Bu ayetten o çıkıyor. Kafir dünya hayatını ahiret hayatına tercih eder diyor Allah-u Teala. Demek ki şimdi burada ne oldu? Benim Kur'an-ı Kerim'imden yüz çeviren adam dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiği için ya Muhammed sen de ondan yüz çevir. O adamda bir değer yoktur. O adam bir leştir. Onda beyin yoktur o. O sadece biyolojik bir yapıdır o adamın. Manevi yapısı yok. Biyolojik yapı yani. Bağırsakları var o adamın. Beyni var. Hayvanın da var buna diyor Allah-u Teala. Onda gözü var. Hayvanın da gözü var yani. Onda da diş var. Onun da bağırsağı var. O da yer. O olma hiç olmazsa süt verir. O da süt vermez diyor Allah-u Teala. Hayvandan aşağıdır diyor başka bir ayette. Hayvandan aşağıdır o adam diyor Allah-u Teala. Başka bir ayette bunu söylüyor. Demek ki ne oldu şimdi değerli kardeşlerim? Bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir özet yapmıyorum. ezan bitene kadar. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Yüce Allah'ın insanların peşinden koştuğu, tabi olduğu sahte bilgiyi anlatmıştı. Zan diyorduk buna. Zannın bir kısmı insanı iftiraya götürdüğünü, yanlışa götürdüğünü, zannın hakikatten bir pay olmadığını, inanmayan insanların veya Allah'a şirk koşan insanların zannın peşinden gittiklerini, onların gerçek bilgisi olmadığını Yüce Allah söylüyordu, söylemişti, onu anlattık. Ve şöyle demişti: فَاَعْرِلْ عَمْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Beni düşünmekten, beni anmaktan yüz çevirenden sen de yüz çevir ya Muhammed. Onlar sadece dünya hayatını isterler. Şimdi ne çıktı buradan? Şu çıktı. Şu bilgiyi bize vermeye çalışıyor Allah-u Teala. Şu fikri veriyor. İnsan neye tabi olmalı? Nereden yüz çevireceksin? Nereye yüzünü döneceksin? Yani buradaki yüzünü dönmek, yüzünü çevirmek manası insanın hedefini belirliyor. Hangi fikri takip edecek? Hangi sistemi takip edecek? Yani biz kıbleye dönüyoruz. Kıbleye dönmek ne demek? Aslında yüzünü İslam'a çevirmek demek. Yoksa biz bir binaya çevirmiyoruz yüzümüzü. Yani Kabe'nin binasına değil bizim. Biz İslam'a yüzümüzü dönüyoruz demektir o aslında. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki, beni zikretmekten yüz çevirenden sen de yüz çevir. Bu ayeti kerimenin içerisinde siyaset var. Siyasette kimin takip edileceğini anlatıyor Allah-u Teala aynı zamanda. Bu ayeti kerimenin içerisinde eğitim var. Hangi hocayı takip edeceğiz? Hangi sistemi, hangi felsefeyi takip edeceğiz? Ne gibi adamlara tabi olacağız? Allah'ı anmaktan, düşünmekten yüz çeviren adamın arkasından gidilmez diyor Allah-u Teala. Bunu Peygamberimize emir veriyor. Bu sadece bizimle alakalı değil, aynı zamanda Peygamberimizle alakalı. Yani ya Muhammed dikkat et, benden yüz çevirenden sen de yüzünü çevireceksin. Allah'ı tanımayan insanın peşinden gidilmez. Bu hem siyasi bir görüştür bu. Bu Allah'ın koyduğu ilahi siyasettir, ilahi politikadır. Hem aynı zamanda eğitimde de önemli bir politikadır. Kimin takip edilmesi gerektiğini de anlatıyor. Allah inancı olmayan adamın peşinden gidilmez arkadaş. Bu aynı zamanda devletler arası ilişkiyi de söylüyor. Hangi devlet hangi devleti takip etmeli? İşte bunu da vermiş oluyor. Niçin böyle diyor Allah-u Teala? Onu söylüyor, kendisi söylüyor. Şimdi bir alttaki ayet bunu söylüyor. Diyor ki: "Zalike mebleğuhum minel ilm." Onlar bilgiden ulaştıkları nihai nokta budur. Yani dünyadan ötesini bilemezler. Onların bu konuda bilgisi yoktur. Mebleğ, mebleğ demek ulaşılan yer demek. Onların ulaştığı nihai nokta bilgide budur diyor Allah-u Teala. Bu kadar bilirler, dünyayı bilirler. Onun ötesini bilemezler diyor Allah-u Teala. Bilmedikleri için bunlar takip edilmeye değmez bu adamlar diyor. Şimdi bakınız, bu ilim konusunu, bilgiyi ele alıyor. Demek bilen adam takip edilecek şimdi. Ha? Şimdi bak, şimdi bilgiyi en büyük değer olarak koydu ortaya. İnsan önemli değil. Fert önemli değil. Kişi önemli değil. Önemli olan bilgidir. Bu bilgi kimde ise o takip edilecek. Biz bilgiyi takip edeceğiz. Şöyle söyleyeyim size. Hazreti Adem'e secde ettirdi melekleri Allah. Hazreti Adem'in zatına yaptırmadı. Zatına olsaydı şirk olur. Hazreti Adem'in bilgisine secde ettirdi onları. Çünkü bilgiyi Allah öğretmişti ona. Dolayısıyla Allah'a secde etti melekleri yani. Hazreti Adem'in zatına yapmadılar. O zaman şirk olur. Allah'tan başkasına secde olmaz. Ha demek ki ne çıkıyor buradan? Bilgiye sahip olan adama eğilinir, saygı duyulur. O adam takip edilir demektir. Hangi millet bilgiye sahipse o millet üstündür ve diğer milletler onu takip etmek mecburiyetindedir. Ölçü bilgidir diyor Allah-u Teala. Bilmek. Demek ki ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Onların bilgisi kısa kaldığı için, sadece dünyevi meselelerle ilgilendikleri için takip edilmeye değmezler diyor Allah-u Teala. Bakınız, anlıyor musunuz şimdi burada? Rum suresinin 7. veya 8. ayetidir. 2. sayfasının baştan 2. ayetidir. Diyor ki Allah-u Teala, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. O ayet. O kafirler dünya zahiri bilgiyi bilirler ama diyorlar onun iç kısmından, onun sonucundan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Müslümanla kafiri anlatırken, farkı anlatırken böyle söylüyor. Bak Allah-u Teala o ayet öyle söylüyor. Ne diyor? Kafir dünya hayatının zahirini, görüntüsünü, bilgisini bilir. Kimyayı bilir, fiziği bilir. Tamam ama ya bunun iç kısmında? Bu kanunları yaratan varlık kim? Hı? Sorsan ona bilmez onu diyor. Allah demez. Onu o kanun sanki kendiliğinden olmuş. Ot gibi bitmiş yani. Öyle diyor Allah-u Teala. Orada demek ki Müslümanın ahiretten de meselenin iç kısmından da sonucundan da haberi olan adamdır. Uzun vadeli bilgi üreten adama Müslüman diyoruz. Hem zahirini hem batınını hem iç kısmını, sonucunu bilen adamdır. Ahireti bilen adamdır diyor Allah-u Teala. Demek ki ne oldu şimdi burada? Şu çıktı. Eğer İslam alemi, söylüyorum bunu, bir daha dünyanın lideri olmak istiyorsa Müslümanlar mutlaka bilgide doruğa ulaşacaklar. Bilgiyi bilmeyen adam takip edilemez. Allah-u Teala ona vermez. Milletler onu takip edemez. Çünkü o milletleri çileden çıkarır. Bilmeyen adam, cahil millet, başka milletleri çileden çıkarır. Onun için Allah-u Teala ona liderlik vermez. Liderlik bilen adamda olur. Bunun başka ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi onlara girme mümkün değil. O ayetler sinyal veriyor bana. Veriyor ama şimdi onları söyleyemiyor. Kusura bakmasınlar. Ben buradan devam edeceğim şimdi. El cevap ne oluyor demek ki arkadaşlar? Bilmeyen adamdan yüzünü çevireceksiniz. Onun için bak size söylüyorum, benim cemaatim, talebem olarak bilmeyen adamlardan dini fetva sormayacaksınız. Anlaşıldı mı? Ha. İnne rabbeke huve a'lemu bimen lalle an sebilihi ve huve a'lemu bimen ihteda. Bu sefer bir kanun koydu burada şimdi. Allah-u Teala burada bir kanun koydu. Ne diyor bu kanunda? Kendi yolundan kimin sapıttığını ve kimin daha doğru yolda olduğunu ben bilirim diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, sen bunun farkına varamazsın. Kimin peşine gidilip gidilmeyeceğini anlayamazsın sen. Sapık olan adamları ben bilirim. Hidayette olan adamları, doğru yolda olan adamları ben bilirim. Şimdi burada neyi koydu? Neyi koydu demek ki burada sistemi? Ha, bir adam kalkıp da kendi kafasından bir adamı değerlendirmeyeceksiniz. Bu adam doğrudur, bu adam Müslümandır, bu adam değildir, bu adam münafıktır. Sen kimsin sen bunu? Bu fetvayı veriyorsun. Sen neresindedir Müslümanlığın? Diyemezsin. Onu ancak Kur'an-ı Kerim'e göre söyleyeceksin. Bu bilgiyi bilmeden bu değerlendirmeyi yapamazsın. Bu işi ben bilirim. Sapığı ben tanırım, hidayette olanı da ben tanırım diyor Allah-u Teala. Bak peygamberimiz de söylüyor. Ha? Peygamber bile bilemez diyor Allah-u Teala. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kimin kafir, kimin münafık, kimin Müslüman olduğunu Allah-u Teala anlatıyor. Niye anlatıyor? Eğer biz bunu anlayacak idiysek niye bunu Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor bize Allah-u Teala? Demek ki şu çıkıyor. Müslüman kendi kafasından bir adam hakkında değerlendirme yapamaz. Bu cennetlikmiş, bu cehennemlikmiş, bu Müslümanmış, bu değilmiş. Senin ölçün ne? Neye göre ölçüp tartıyorsun da bu adama Müslüman diyorsun, münafık diyorsun, ha? Bunun bilgisini biliyor musun sen? İşte bak burada Allah-u Teala bu kanunu koymuş. Ben bilirim diyor. O bilgi benim üzerimde. Ama ya Rabbi, bu bilgiyi sen biliyorsun ama yine bunu bize nasıl... Ha işte ben bunu Kur'an-ı Kerim'e koydum diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'i bilen adam münafığın davranışını anlar diyor. Onu bilmeyen bir adam değerlendirme yapamaz. İşte bizim Müslüman alemi perişan bu halden. Bu halden perişanız çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendirme yapmıyoruz. Mezheplere göre değerlendirme yaptığımız için. Şiiler bizi Müslüman görmüyor, biz Şiileri Müslüman görmüyoruz. Aleviler bizi Müslüman görmüyor, biz Alevileri Müslüman görmüyoruz. Vahabiler bizi Müslüman görmüyor, biz Müslümanları Vahabi görmüyoruz. Neye göre değerlendirme yapıyoruz? İnsanların koyduğu mezheplere göre yapıyoruz bu işi. İşte o zaman şirk yapıyorsun işte. Kur'an attık bir tarafa. Kimse Kur'an-ı Kerim'e göre insanı değerlendirmiyor. İnsanların fikirlerine göre insanları değerlendirmeye kalkıyoruz. Ve çok büyük günah işliyoruz. Çünkü bir Müslüman adama sen kafir dersen ne olduğunu farkında mısın sen? Sen kendine bir kibir meydana getirdiğini, kendini Müslüman gördüğünü, başkasını Müslüman görmediğini dersen sen ne hale geldiğini biliyor musun? Şeytandan olduğunu farkında mısın sen? Demek ki değerli kardeşlerim bakınız burada çok önemli bir noktadayız. Nedir o nokta? Bilen adam Kur'an-ı Kerim'i bildiği için bir adama kolay kolay kafir demez. Kolay kolay münafık da demez. Biz şimdi şu Müslümanlar maalesef tarikatlar birbirine girmiş. O onu Müslüman kabul etmiyor, o onu Müslüman kabul etmiyor. Aman Allah'ım o parti onu Müslüman kabul etmiyor. O parti diyor Müslümanlık bana aittir. O bile diyor ki bana aittir efendim. Yok sen Müslümansın, sen Müslüman değilsin. Böyle bir insan hakkındaki değerlendirmelerde Allah'ın yarın mahşerde insana cennetini cehennemi vereceği bir konuda fert konuşamaz. İşte din budur işte. Müslümanlık budur işte. Kendinden Müslümanlığı korup kendini Müslümanlığın ölçüsü kabul edip de dışarıdaki insanları kafir görüyorsan çok büyük hata işliyorsun. Bak bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel koymuş burada. Ben koymadım bunu burada. Ben bunu söylemiyorum. Ben size izah ediyorum bu işi. Bunu hayata uyarlıyorum. Ve benim cemaatim olduğunuz için lütfen Allah aşkına kimsenin Müslümanlığı hakkında karar vermeyeceksiniz siz. Onu Allah verecek. Ben bilirim bunu. Ve siz vermeniz için ben bunu veremem. Çünkü ben bu Kur'an-ı Kerim'de yatıp kalktığım halde ben dahi buna cesaret edemem. Çünkü öyle hassas noktalar vardır ki Kur'an-ı Kerim'de. O kadar böyle bıçak üstünde telde cambazla oynuyorsun. O telin üzerine yürüme var ya ha. Kur'an-ı Kerim'de de onu bileceksin ki o dengeyi sağlayacaksın. O telin üzerine yürüyeceksin. Sırat köprüsünün üzerine yürüyeceksin. Bu bilgiyi bilmeyen bir adam yürüyemez. Bunu peygamberi bile söyledi Allah-u Teala. Ya Muhammed ben bilirim bu işi. Sen değil. Sen öyle değerlendirme yapma. Benim Kur'an-ı Kerim'de sana ne öğretirsem ona göre sen de o değerlendirmeyi yapacaksın. Şimdi bu ayeti kerimeler ne söyledi bize? Tekrar söylüyorum. Allah'ınızı severseniz başkasının Müslümanlığı hakkında değerlendirme yapmayın. Çok büyük günah işlersiniz. Ha iyiliğine bir şey olmaz da. Bu adam çok iyi bir adamdı dediğin zaman da ona bir şey olmaz. Ama ya iyi adamı kötü diyorsan işte orada perişan oldu sen. Allah'lığı aldın üzerine sen. Sen Allah gibi cennet cehennem dağıtıyorsun demektir. Çok tehlikeli bir olay. Allah-u Teala bizi bu yanlışlardan korusun. Şimdi bakınız devam ediyor. Şimdi niye ben bunu söyledim size diyor Allah-u Teala, bu hükmü verdim size. Sapığı da ben bilirim, hidayette olanı da ben iyi bilirim diyor Allah-u Teala. Şimdi niye? Niye? Niyesini sorsak Allah'a bak cevabını veriyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerle gök bana aittir. Senin böyle bir yetkin var mı? Böyle bir bilgiye sahip misin? Ha yaratıcı ben olduğuma göre kulumun içini de dışını da ben bilirim. Onun kafasından geçeni de kalbinden geçeni de ben bilirim. Sen mi yarattın onu diyor Allah-u Teala? Hayır. Yerle göğü yaratan benim. O zaman o işi bana bırak. Bırak da bak ne yapayım diyor. لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Kötü amel yapanı da cezalandıracak olan benim, iyi amel yapanı da mükafat verecek olan benim. Bu yetki bana. Sen niye kalkıyorsun da bir insanı kafir olarak değerlendiriyorsun, cehenneme sokuyorsun sen? Bu bana ait değil mi bu? Sen mi vereceksin ona cenneti? Bu yetki sana mı ait diyor Allah-u Teala? Bana ait bu yetki ya. Bırak bana. Bırak da ben konuşayım bu işi. Yani Allah'ın Allah'lığını üzerine alıyor bu Müslümanlar şimdi yani. Kalkıyor bu adam kafirdir. Bir açık baş kadın görse bu adam imansız, bu kadın kafirdir diyor. Ya açık baştır ama kardeşim imanlı da olabilir ya. Sen şimdi buna ne böyle konuşuyorsun ya? Ha? Yani açık baştır diye başı açık geziyor diye imanının olup olmadığını Allah sana mı sordu ya? Veya mahşere gittiğimiz zaman da ey kulum sen git bir kağıt getir, imanın var mı yok mu diye ona göre mi bakacak sana yani? Senden mi kağıt gidecek ona? Çocuk geç kaldığı zaman da okula gider baş müdür muavininden bir kağıt alır da o kağıda göre gider sınıfa hocaya verir, geç kaldığına bildirir onu yani. Yani sen de öyle bir kağıt mı isteyecek senden de Allah yani mahşerde? Ula kötüyü cezalandıracak olan benim diyor. İyiye mükafat verecek olan da benim. Öyleyse şu yanlış değerlendirmeleri bırakın diyor Allah-u Teala. Bilgisizce iş yapmayın, cahilane iş yapmayın diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ne hassas noktadayız. Sosyal hayatın çok ince kılcal damarlarını ameliyat ediyoruz şimdi. Ve büyük hatalar var ya. Yani. Ben şimdi bir operasyon yapıyoruz burada biz şimdi. Ameliyat. Demek ki ne oluyor? Ne oluyor demek ki arkadaşlar? Bu vaazı duyduktan sonra sizin ağzınızdan başka bir Müslümanı değerlendirmek çıkmayacak. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim bilmiyorsunuz. O kadar basit. Şimdi dönüyorum ayetime. لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَسَاوُ بِمَا عَمِلُوا Yaptıklarından dolayı, kötü amellerinden dolayı insanları cezalandırmak için, cezalandırma yetkisi bana aittir. Çünkü ben Allah'ım. وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى İyi, güzeli yapan insanı da mükafatlandıracak olan da benim diyor Allah-u Teala. Şimdi bu da bu kötü amel konusunu biraz daha aşağıda deşeceğiz. Allah-u Teala deşifre ediyor onu biraz aşağıda. Hafif deşifre edecek onu. Fakat biz burada iyi kelimesi üzerine biraz duralım. Ehsen. Ehsen kelimesini kullandı. Bu ehsen kelimesini biraz irdeleyelim yani. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim üç büyük kavramdan bahseder. Üç büyük kelime yani. Birisi muttaki, takva sahibi adam. Birisi muhsin. Muhsin. Güzel üreten adam. Güzeli üreten adam. Birisi muhlis. Muhlis hali, ihlas sahibi adam. Bu üç adam, bu üç kişi insanı kamil dediğimiz insan bunlar. Bunlar toplumda çok azdır. Şimdi muhlisi bir tarafa bırakıyoruz. Muttakiyi bir tarafa bırakıyoruz. Aşağıda gelirse ona, geliyor aşağıda. Onu orada konuşalım biraz. Fakat burada şimdi muhsin geldi. Muhsin, muttakinin üstünde fakat muhlisin altında bir seviyede olan bir adam. En üst seviyede muhlistir. En üst seviyede. Peygamberlerin bir sıfatı da muhlistir. Şeytan da Kur'an'da itiraf ediyor. Diyor ki, ya Rabbi ben senin bütün kullarını azdıracağım. Yoldan çıkaracağım. O kovuldu ya cennetin Adem'e secde etmedi diye. O zaman böyle söyledi Allah. Hepsini azdıracağım ya Rabbi. Bir tek kulunu azdıramam. O da muhlis. Onu etkileyemem. Bak. Muhlis kulunu etkileyemem. Muhlis adamlar böyle toplumda vardır bunlar. Vardır ama bunlar bilinmez ha. Bunlar veliyullah dediğimiz adam bunlar yani. Bunlar bilmez de kendilerini doğru düz bilmezler yani. Fakat bu adamları şeytan etkileyemez. Bunu şeytan itiraf ediyor. Başka bir ayete o geldiği zaman o ayetleri size anlatırım ben. Şimdi orayı bırakıyoruz. Bunun altında bir adam var. Yani bu tam 100 derece ya. Müslümanlığı bunu tam 100 derece 99. seviyede olan bir adam var. O da muhsin. Şimdi bu ayeti kerimede ehsen kelimesi oraya geldiği için ben size bu adamı anlatacağım şimdi. Bu adamı biraz üzerine konuşacağız. Değerli kardeşlerim, müfessirler bu muhsin kelimesini izah ediyorlar. Birkaç mana veriliyor burada muhsin. Muhsin'in bir manasını söyleyeyim size. Hadiste peygamberimiz tarif ediyor onu. Cebrail gelmiş. İnsan suretine girmiş. Gelmiş peygamberimizin yanına sahabeyle beraber yan yana oturmuş. Herkes de zannetmiş onu Dihyetül Kelb. Dihyetül Kelb varmış sahabeden bir delikanlı. Çok yakışıklı bir delikanlıymış. Onun suretine girmiş. Girermiş Cebrail gelirmiş. Gelmiş oturmuş peygamberimizin yanına soru sormaya başlamış. Şimdi o soru sormaya başlayınca tabi büyük ileri gelenler, sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, onlar orada şimdi tuhaflarına gitti yani. Bu nedir yani, peygamberimize böyle soru soruyor işte. Mel imanu ya Resulallah, iman nedir ya Resulallah diye sordu. Metes saatu ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?